रजनी तुझको देख के कितने कवारे मर गए रे, कितने कवारे मर गए रे, मर गए रे, मर गए रे, मर गए रे। होके तेरा दामन मेहंदी हल्दी बिंदिया काजल बदले तेरा जीवन सजन तू ले गया मन। आँखों से कह दो आँखों की सुन ले, आया है मौका साथ चुन ले। मैं तुझे क्या कहूँ, खुद को भी क्या कहूँ, रोके तेरा दामन मेहंदी हल्दी बिंदिया काजल बदले तेरा जीवन सजन तू ले गया मन। को लगेगी सुन सुन दुनिया आई संजोग है प्यार भीक जोग है जानी तू जानू मैं कोई क्या कर कोई क्या करे सजनी तुझको अरे सजनी तुझको देख के कितने कवारे मर गए रे, कितने कवारे मर गए रे, मर गए रे, मर गए रे, मर गए रे। सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए रे, हम परदेसी हो गए रे। छाप तिलक सब छी सुना क्या दिल ने कहा।